الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ขณะนี้ยังอยู่ในอายะห์184นะครับโดยเฉพาะในคำว่าอินกุนตุมมัรฎออาวะอะลาซะฟะรินเนี่ยที่คิดแล้วได้พูดถึงเรื่องป่วยเรื่องขอบเขตของการป่วยที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอุซุรในการอนุญาตให้พักการดูซิ่งก่อนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเดินทางที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างเรารู้อีกประการหนึ่งอะลาซะฟะรินคือการเดินทางซึ่งเรื่องการเดินทางนั้นเดินทางนั้นมีหลายกรณีและมีหลักฐานและกฎเกณฑ์ที่เราต้องศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องที่ทุกคนย่อมประสบในชีวิตเขาเนี่ยมากมายก็เป็นเรื่องที่ต้องการศึกษาและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับก็ขอแนะนำซึ่งข้อมูลที่เราศึกษาค่ำคืนนี้ส่วนมากก็นำมาจากมันชื่อตัฟซีรอัลอะห์กามของมันกุรตุบีนะครับนี่ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องการละการถือศีลอดหรืออนุญาตให้ละถือศีลอดนั้นไม่มีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากคำว่าว่าอินกุนตุมมัรฎออาวะอะลาซะฟะรินหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ระหว่างการเดินทางก็หมายถึงว่าอันนี้คำว่าอะไรซัฟฟารินอธิบายแล้วนะโดยพยากรณ์อาหรับคำว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรอะไรนี่ไม่ใช่บนนะอยู่ในระหว่างการเดินทางนี่คำว่าซัฟฟารคือการเดินทาง เราก็เลยบอกว่าเดินทางในหลักการของศาสนาอิสลามมันไม่เหมือนกันทั้งหมดมีการเดินทางที่เป็นอุรุที่เป็นอุปสรรคคือการเดินทางไกลนั่นแหละที่ในภาษาอาหรับและศาสนาเรียกว่าซะฟะรแต่หากว่าเดินทางใกล้หรือเดินทางระยะสั้นๆก็ไม่ถือว่าซะฟะรในหลักการศาสนาหรือแม้กระทั่งในหลักภาษาไม่เรียกว่าซะฟะรนี่เราต้องศึกษาในหลักศาสนาว่าการเดินทางนั้นจะเรียกเมื่อไรว่าเดินทางระยะหนึ่งระยะใดหนึ่งว่านั่นคือการเดินทางหัวข้อแรกอัศฟรุลลัฎฎียูซูฟีฮิลฟิตรุอัศฟรการเดินทางอัลลัฎฎีซึ่งที่ยายูซูอัมญาตฟีฮิลฟิตรุอัมญาตให้ละการถือศีลอะไรที่เรียกว่าอัศฟรที่สามารถไม่ถือบวชได้اختلف العلماء اختلف خديان كان علماء بخديان كان في السفر لذلك كان دين تان الذي يجوز فيه الفطر والقصر ثم رياء كيك أميات خي لا كان في السفر لما يا لما قصر علماء خلاف دون خلاف نحو خلاف نادو تفو كلا ส่วนมากอุลามะก็จะเอาเรื่องที่ไม่มีศิลาฟกันมาระบุไว้ก่อนคือจะได้สร้างความเข้าใจบาดะอิจมาอิมอะลาซะฟะริตาอะติกัลฮัจญ์วัลญิฮาดมีประเด็นที่เขามีมติอิจมาว่าการเดินทางซะฟะร ขาอิจมาแล้วว่าสำหรับการเดินทางอัตตาที่มีจุดประสงค์ที่เป็นการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เป็นตัวอัปการฮัจญ์เช่นการทำฮัจญ์หรือการทำจิฮาดหรือจิฮาดนั่นแหละคือการเดินทางจะต้องมีระยะหนึ่งนะจะพูดเป็นทีหลังแต่จุดประสงค์ของการเดินทางนี่ถ้าเป็นตัวอัปก็อนุโลมให้ใช้รุขซานหมายถึงว่าให้ละหมาดกอศอฮ์ให้ละถือศีลได้ว่าจะต้องซิลูบิฮาดัยนี่และเกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นนี้เนี่ยเช่นฮัจญ์และญิฮาดเนี่ยซัฟารุซิลาติรเราะฮิมการเดินทางเพื่อติดต่อญาติซิลาตุรเราะฮิมเดินทางเพื่อติดต่อญาติอันนี้ก็กอศอฮ์ได้กอศอฮ์ได้ละการถือศีลได้วะตอลบุลมาอาชิดดะรูรีการเดินทางเพื่อทำมาหากินตอนนั้นแสวงหามาสขึ้นปัจจัยยังชีพอัตตารุรีที่จำเป็นที่จำเป็นนี่มีอิสมาอิกะฉันว่าถ้าอยู่ในสภาพนั้นการเดินสภาพนั้นนั่นแหละคือการเดินทางที่อนุญาตให้ละที่ชื่นอดได้ให้ละหมาดก็สบายมาถึงการเดินทางลักษณะอื่นเช่นอัมมาชะฟารุตติจารัตวัลมุบาฮะการเดินทางเพื่อแสวงหาริสกีกว้างขวางไม่ใช่จำเป็นนะหมายถึงว่าตัวเองมีรายได้เพียงพอแต่ที่เดินทางไปทำมหากินเนี่ยไม่ใช่ไปทำมหากินปัจจัยที่จำเป็นไปเดินทางทำธุรกิจจะได้รวยขึ้นฮารามไม่ฮารามแต่อุลามะฮ์เขาคิดแล้วกันว่าเดินทางลักษณะนี้อนุญาตให้ละการผิดศีลอดให้ละหมาดก็สอดได้มั้งคิดแล้วกันเรื่องมุบาฮะเช่นอะไรสิ่งที่มุบาฮ์ไม่ใช่วาจิบไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่มุสตะฮับเช่นเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนทำไมคิดถึงเนาะฮะอะลัยฮิสสลามฮะอ้าวเชิญตุมุสสลามน้ำท่วมอ่ะฝนตกน้ำท่วมว่าอะไรอยู่ชนะไม่บวชลงยึดจะไม่มาแล้วผมตกแสดงว่าสู้ตามสบายลงยึดไม่สะดวกไม่สะดวกแต่ขอให้ลงยึดชุดหนึ่งสำหรับการเดินทางที่มุบาฮ์เนี่ยที่ไม่ชีวาจิบไม่ใช่มุสตะฮับอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างที่เราทำกันไปไหนไปทำค่ายไปเที่ยวฮะแต่เที่ยวนี่ต้องเที่ยวไม่ฮารามนะฮะไม่ใช่ไปเที่ยวไปภูเก็ตไปกัมลาไปไหนนี่ไปดูเขาแก้ผ้ากันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซาฟาร์ฮารามอยู่แล้วแต่ซาฟาร์มุบาฮ์นี่ไปเที่ยวไม่มีฮารามมุบาฮ์ไปเที่ยวนะไปดูธรรมชาติไม่มีปัญหาไปไหนไปเล่นน้ำทะเลไม่มีปัญหามุบาฮ์ไอ้ที่มันปะปนไปด้วยฮารามแล้วก็ตั้งใจในเนี่ยเราเนี่ยว่าจะมีฮารามไปทำด้วยเนี่ยนี่แหละที่เป็นสภาพการเดินทางที่ฮารามนี่มันยังไม่ได้พูดเราพูดถึงสภาพการเดินทางที่ฮาลาลที่มุบาฮ์ไม่ใช่วาจิบไม่ใช่มุสตะฮับฟะมุคตะลับฟีฮิบิลมันอ์วัลอิจาซะฮ์ก็มีขิลาฟขัดแย้งว่ามันอ์ห้ามไม่ให้รุกซ้อมไม่ให้ละดีซิลอดไม่ให้ละหมาดกอศอฮ์หรืออิจาซะฮ์หรืออนุโลมให้ทำได้อิมามกุรตูบีได้บอกว่าวัลกอลุบิลจาวาซิอัรจะฮ์การอนุโลมให้ใช้รุกซ้อมคือการละหมาดกอศอฮ์การละการดีซิลอดในซะฟาร์ที่เป็นมุบาฮ์เนี่ยการอนุโลมมีน้ำหนักมากกว่าแสดงว่าซะฟาร์ที่วาญิบที่มีผลบุญเช่นญิฮาดเช่นฮัจญ์อันนี้แน่นอนแล้วไม่มีขิลาฟแต่มาถึงสภาพที่มุบาฮ์นะ ที่ฮาลาลนะแต่ไม่มีผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการเดินทางนี้โดยการเดินทางอ่ะอันนี้ก็มีคิลาฟแต่ที่น้ำหนักมากกว่าและเป็นทัศนะโทนมาส่วนมากกว่าอนุโมทให้เขาทราบได้มาถึงว่าอัมมาซัฟรุลอาซีการเดินทางของอาซีอาซีไปว่าที่ทำมาซียะหมายถึงทำมาซียะในการเดินทางของเขาอันนี้ต้องแยกนะต้องแยกเพราะบางคนเนี่ยจุดประสงค์ของเขาเนี่ยในการเดินทางฮาลาลแต่รับประกันไม่ได้ว่าขณะที่เดินทางนี้มันอาจจะมีมาฟิยาเกิดขึ้นแต่จุดประสงค์และเป้าหมายนั้นไม่ใช่นอกจากคนที่จุดประสงค์ของเขาเนี่ยเดินทางตั้งใจเนี่ยไปเนี่ยจะทำอะไรไปเนี่ยจะทำมาฟิยาโน้นทำมาฟิยานี้ไปเนี่ยจะได้ทำร้ายคนอื่นหรือจะได้ลักทรัพย์คนอื่นเดินทางเฉพาะเรื่องนี้นะเดินทางจะได้ประชุมทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคมเช่นอะไรอุ้ยหลากหลายในสังคมของเราที่ประชุมกันพอดูประชุมนี่มันได้ผลอะไรเกิดขึ้นกับสังคมนอกจากเรื่องอันตรายถ้าเป็นเช่นนั้นการเดินทางเนี่ยที่ไปประชุมก็ถือว่ามาเฟียอุลามะเขาบอกว่าส่วนมากมีคิลาฟนะครับว่าอนุโลมไม่ให้ใช้รุกซองส่วนมากบอกว่าไม่ให้ใช้และส่วนน้อยที่บอกว่าให้ใช้และกุรตูบีได้บอกว่าวันเอาลูบิลมะนอยอัรจะห์และการห้ามไม่ให้ใช้รุกซองเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าไอ้ตัวเดินทางไปมาเสียเช่นคนตั้งใจเนี่ยมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยถ้าคนมาเที่ยวเมืองไทยนี่จะมีคนบริสุทธิ์มีคนมาช้อปปิ้งมารักษาสุขภาพอะไรเงี้ยอันนี้ฮาลาลคนตั้งใจนี่มาเที่ยวในเรื่องที่มันฮารอมอันแบบนี้เนี่ยที่อุลามะส่วนมากบอกว่ามานี่มากระซับก็ไม่ได้ถ้าถึงอยู่ในระยะเดือนรอมฎอนนี่ก็ละการดูซินุดก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนระยะทางล่ะมาซาฟะตุลกอศรนี่แหละเป็นเรื่องที่มีคิลาฟมากมายเราก็ต้องชี้แจงเรื่องนี้ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันไม่เกี่ยวกับการคือที่เราโดยตรงนะแต่พอมาถึงลักษณะหรือถึงกรณีผู้ถือสิทธิ์อดที่อยู่ในลักษณะการเดินทางมันก็ต้องพูดถึงเรื่องการเดินทางดังนั้นก็ต้องอธิบายให้ละเอียดหน่อยให้พี่น้องเข้าใจนะครับก็เป็นโอกาสที่จะพูดเรื่องการเดินทางและคำถามต่างๆนี้ไว้สุดท้ายนะซึ่งนี่มันยังมาซาฟะตุลฟิตรีมาซาฟะระยะอัลฟิตรีระยะทางที่เดินทางจะได้ละการถือศีลอดเนี่ยอันดามาลิกสำหรับมัซฮับมาลิกให้ตุกซอริสซาลาก็คือระยะทางที่อนุญาตให้ละหมาดกอซัฟนี่หมายถึงว่าละหมาดย่อหรือสี่เป็นสองเป็นต้นก็คือระยะทางของที่ละหมาดกอซัฟได้อันนี้อุลามะห์ได้ขีลาฟกันมีความขัดแย้งว่าอิคตัลฟัลอุลามะห์ฟีกัดรีดาลิกอุลามะห์ได้ขีลาฟกันขัดแย้งกันว่าระยะทางที่อนุญาตให้กอซัฟเดินทางเท่าไหร่มาดูนะครับระยะเวลานี่เขาพูดกันมาลิกยาวมุนวลัยละอิบามาลิกได้บอกว่าระยะทางของการเดินทางที่อนุญาตให้กอซอดได้คือพอพูดว่าอนุญาตให้กอซอดได้หมายถึงว่าใครละถึงที่หนดได้โดยปริยานะอิบามาลิกบอกว่ายาวมุนวลัยละคือระยะการเดินทาง1วัน1คืนเขาพูดถึงอดีตนะใช้ม้าหรือใช้อูฐโดยใช้ความเร็วปานกลาง1วัน1คืนนี่ก็ประมาณใช้แบบกลางๆอ่ะนะหมายถึงว่าไม่วิ่งแล้วก็ไม่ช้านะแล้วก็ไม่พักนานไม่พักกลางคืนนะบางคนนะพอเดินทางเนี่ย ะกลางวันนี่พักไม่เดินทางเลยเพราะร้อนและเดินทางกลางคืนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแบบกลางๆอ่ะและกลางทุกอย่างอ่ะก็ประมาณ60หรือ70กิโลอันนี้ระหว่างเมืองสองเมืองเนี่ยฮะมี60 70กิโลก็ประมาณ1วัน1คืนเนี่ยกว่าจะถึงไอ้มามานี่ก็เลยใช้คำว่าเยามุนวะไลละนี่หมายถึงว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางซุมมารจิอาฟะกอลตะอิมามมาลิกได้เปลี่ยนทัศนะนี่หมายถึงว่าบรรดาอุลามะในมัซฮับได้พิสูจน์แล้วว่าอิมามมาลิกนี้มีหลายทัศนะและพิสูจน์แล้วด้วยว่าทัศนะอันไหนที่มาก่อนนะประวัติของทัศนะต่างๆซุมมารจิกลับมาหมายว่าเปลี่ยนทัศนะฟะกอลซะมานียะตุนวะอัรบะอูนมีลันอิมามมาลิกก็เลิกกำหนดด้วยระยะเวลาอาตอนแรกบอกว่าเยาว์มุนวะไลละ1วัน1คืนมาคราวนี้บอกว่าสะมาเนียตุลอัรบะอูนมีลัน48ไมล์48ไมล์เนี่ยถ้าคำนวณโดยประมาณน่ะน่าจะ15กิโลประมาณเพราะไมล์เนี่ยประมาณกิโลครึ่งนะกิโลจุด6ประมาณก็ประมาณน่ะนะที่คำนวณที่ผมคำนวณหมดเนี่ยมันโดยประมาณก็ประมาณ75กิโลเดี๋ยวจะเห็นแล้วว่าที่อุลามะก็ระบุเขากำหนดกันนี่มันใกล้เคียงกันกาลบุคุยมันแดนเป็นอุลามะมัซฮับมาลิกีที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งช่างน้ำหนักของทัศนะอิหม่ามมาลิกว่าสมมติว่าอิหม่ามมาลิกมีกี่ทัศนะมี2-3ทัศนะพวกอุลามะระดับเนี้ยที่จะบอกว่าทัศนะนี้เนี่ยที่มีน้ำหนักมากกว่าในมัซฮับในบรรดาทัศนะของอิหม่ามที่ระดับของอิบนุคุวัยซ์มันดานก็บอกว่าฮุวะซอฮิรุมัซฮะบิฮินี่แหละคือทัศนะที่ส่วนมากเขารับกันทัศนะที่สำนวนของอิหม่ามมาลิกสำนวนของอิหม่ามมาลิกเนี่ยที่เขาจะยอมรับในสำนวนนี้นะคืออันไหนเนี่ยอันเนี้ยสมานิอัรบะอูน48ไมล์ไม่ดีว่าประมาณ75กิโลฟังให้หมดก่อนเลยอย่าเพิ่งสรุปอะไรนะแต่ผมลุกไปไหนนะแล้วผมก็เอาละ75กิโลกลับบ้านแล้วว่าการละมรตันมีทัศนะหนึ่งมรตันอีกครั้งหนึ่งอิสนาอีวอัรบะอูนมีลัน42ไมล์42ไมล์ก็60ประมาณ65กิโลว่าการละมรตันอีกทัศนะหนึ่ง36ไมล์ก็ประมาณ50ไมล์50กิโลว่าการมรดกอีกครั้งหนึ่งแต่ย้อนมาพูดอีกทีหนึ่งมาเสียรถแต่ย่อมมีวันไรล่ะมีวันหนึ่งคืนว่ารู้อย่างนี้อย่างมันและมีอีกรายงานถึงอิหม่ามมาลิกอีกทัศนะหนึ่งสองวันสรุปได้ว่าอิหม่ามมาลิกมีหลายทัศนะนะแต่ทัศนะที่อุลามะในมัสยิดให้น้ำหนักมากกว่าคือ75 กิโล75 กิโลนี่ถ้าเปรียบเทียบนะก็ประมาณระยะการเดินทางในประมาณ1วัน1คืนนะถ้าใช้แบบตะก่อนโน้นนะต้องถามว่าเดี๋ยวนี้จรวดเดี๋ยวนี้เครื่องบินก็ต้องถามเพราะว่าถามทีหลังเพราะรู้คนที่ชอบถามแบบนี้ไม่จบอิหม่ามชาฟิอีว่าไงว่าฮุวะกอลุชชาฟิอีคมหันลิ้นละว่าฮุวะกอลุชชาฟิอันไหนกอลุชชาฟิอีบอกว่าฉันวันอาจารย์แม่ของอิหม่ามชาฟีบอกว่าเออนี่แหละพิธีอิหม่ามคุณเรียกว่าสองวันของอิหม่ามชาฟีนะว่าระยะเวลาเนี่ยหรือระยะนั้นคือระยะเวลาเดินทางสองวันเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยเราจะดูที่หลังเราว่ามันยังไงเขามีทัศนะอื่นฟังให้หมดก่อนนะว่าทัศนะมรดกบินอัลบรีวัลบาฮรีทัศนะมรดกบินอัลบรีวัลบาฮรีอิหม่ามมาลิกต่อมาอีกครั้งหนึ่งมาเปลี่ยนไม่ใช่ไปเลยไม่มาเลยไปเลยว่าฟัซละมรดกันบินอัลบรีและบ่ห์รีว่าฟัซละมรดกันบินอัลบรีและบ่ห์รีครั้งหนึ่งอิหม่ามมาลิกถูกถามก็บอกว่าอ๋อต้องแยกนะเดินทางบนบกกับเดินทางในทะเลเนี่ยไม่เหมือนกัน فقالت البحر ก็เดินทางทะเลเนี่ยมาซีรอตะยอมินวะไลละก็ต้องเดินทางระยะ1วัน1คืนจะได้กระชับได้แต่ถ้าเดินทางบกเขาก็บอกว่าสมานีตันวะอัรบะอูนมีลันก็48ไมล์นั่นแหละคือ75ประมาณ75กิโลและในมัซฮับเขาบอกว่าในมัซฮับและในมัซฮับนี้ทัศนะบอกว่า45กิโลเนี่ยน้อยที่สุดในมัซฮับมาลิกน้อยที่สุดในมัซฮับมาลิกเนี่ย30ไมล์ก็หมายถึงว่าประมาณ45กิโลว่าที่ไรในมัซฮับและในมัซฮับอื่นในมัซฮับอื่นแสดงว่านอกมัซฮับมาลิกเนี่ยมีเท่าไรมี3ไมล์3ไมล์ก็ประมาณ5กิโลกว่านิดนึงประมาณใช่ไหม3ไมล์ก็ประมาณ4.8 ประมาณนั้นประมาณ5กิโลแสดงว่าน้อยที่สุดในมัซฮับมาลิกเนี่ย45กิโลนอกมัซฮับมาลิก3ไมล์3ไมล์ก็ประมาณ5กิโลนี่นะครับทัศนะอื่นที่เขาได้งานโดยที่ไม่ได้ถูกกระดุที่นี่ที่ตัดชื่อของกุลตุบีมีรายงานว่าว่ามีสหายได้กระชับในระยะหนึ่งไมล์แต่เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องแสวงหาหลักฐานที่แน่นอนจากกิตาบุลมาซุนนะนี่ทั้งหมดมียังเป็นทัศนะใช่ไหมเป็นทัศนะเท่านี้فسنة طيقان ابن عمر عبد الله بن عمر ابن عباس والثوري الفطر في سفر ثلاثة أيام كان لا كان في سن أثنان كان لا كان في سن أثنان ในระยะทางที่เดินทางในระยะเวลา3วัน3วันเทียบกับ3วันนี่ก็ประมาณ200กิโลประมาณ300กิโล300กว่ากิโลแต่ท่านนบีใช้เวลาเดินทางจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์นี่ประมาณ3วัน3วันมันฮิจเราะห์นี่อ้อม3วันนี่ก็ประมาณ200 300กิโลโดยประมาณนั้นโดยประมาณตัวเรื่องนี้มันต้องคำนวณเรื่องความเร็วเรื่องอากาศเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณกุลตัวอัลลอฮีฟิลบุคารีมันกุลตัวที่มันแสดงทัศนะเขาบอกว่าอัลลอฮีฟิลบุคารีในการมันติดของอิหม่ามบุคารีในการมันติดของอิหม่ามบุคารีอิหม่ามบุคารีได้รายงานว่าوكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا هو هو ابن عمر كابن عباس تلاتة عن تشيئه رجع لما قصتني رياء أربعة برد أربعة نسي برد فمفت اتفق في بريد توافيسني แต่นี่เป็นสำนวนเป็นคำศัพท์เฉพาะชาวอาหรับเขาจะใช้คำนี้สำหรับระยะเวลาระยะหนึ่งระยะเวลาระยะหนึ่งสี่บุรุษเนี่ยเขาได้คำนวณแล้วก็ประมาณ16ฟาร์ซักฟาร์ซักนี่เท่าไรฟาร์ซักนี่ห้ากิโลหนึ่งฟาร์ซักนี่ห้ากิโล16คูณ5ก็ประมาณ80กิโล80กิโลนี่คือระยะทางที่อิบนุอุมัรกับอิบนุอับบาสพอเดินทางก็จะละการดูชีวิตและจะละหมาดก็ชัดนี่คือมัจฮับของอุลามะส่วนมากมัจฮับอะห์มัดมัจฮับชาฟีก็จะยึดอันนี้แล้วในตัวอิมามอบูฮานีฟะห์ก็ใกล้เคียงแล้วพอขึ้นไปดูมัจฮับอิมามมาลิกทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าตามคำชี้แจงของอิบนุฮุไวย์มันดานี่ก็ประมาณ75กิโลก็75กิโลกับ80กิโลนี่ก็ใกล้เคียงกันระยะทางที่อุลามะซีมัซฮับเขากำหนดเนี่ยให้สามารถละการดูชีวิตและละหมาดย่อ ก็อยู่ระหว่างเนี้ยระหว่าง70กับ80กิโลอันนี้เป็นการกระทำของอิบนุอุมัรอิบนุอับบาสเป็นดะชะลาของอุลามะห์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้มีการกำหนดอะไรแน่นอนชัดเจนมั้ยอัลกุรอานมีการกำหนดอะไรชัดเจนมั้ยไม่มีไม่มีการระบุในกุรอานไม่มีการระบุในซุนนะห์ว่าระยะทางของการเดินทางที่อนุโลมให้ตะมาย่อหรือให้ละกันที่เราได้ก็เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีแต่มีการพูดว่าอนุโลมให้ละกันที่เราหรืออนุโลมให้ละมาย่อขณะอยู่ระหว่างอยู่ในระหว่างการเดินทางเทียบกับซาฟาร์หมายถึงว่ามีระบุในคุรานว่าถ้าเดินทางแล้วจะอนุโลมนี่อุลามะห์ก็เลยขัดแย้งกันมากนะครับเรื่องนี้ว่าระยะทางไหนใช่ละถึงเท่าไหร่เนี่ยอุลามะห์ส่วนมากก็เลยบอกว่าถ้าคุรานไม่ได้ระบุนบีก็ไม่ได้ระบุเขาก็เอาการกระทำของซอฮาบะห์เป็นเกณฑ์ทำไมเราทำกันการทางชาเป็นเกณฑ์โลกชาบ้านเนี่ยย่อมเข้าใจอัลกุรอานย่อมเข้าใจอัลกุรอานมากกว่าคนอื่นฉะนั้นในการกระทำของชาบ้านย่อมมีน้ำหนักมากกว่าถ้าสนับคนอื่นอันนี้ถ้าสนับของมัจฉาเกิดตั้งทีมัจฉาบ้านะที่เอาเนี่ยระหว่างจะสิ่งถึงแปดสิบกิโลนี่มามีแต่สนับยังบอกว่าไม่ใช่ความเข้าใจของชาบ้านต่อ การระบุระยะทางนี่นะมันขึ้นอยู่ที่การกำหนดของระยะแกนการเดินทางในยุคนั้นความเห็นของซอฮาบะห์ของชาวบ้านในยุคนั้นน่ะเขาเรียกว่าเดินทางอย่างนี้เรียกว่าเดินทางเช่นแต่ก่อนนู้นถ้าเขาอยู่ที่มะดีนะห์เขาอยู่ที่มาดีนะและเดินทางไปสัก2กิโลเขาไม่ถือว่าเดินทางสมมติบ้านเราปัจจุบันนี้ยุคนี้สมัยนี้อยู่ในเมืองเนี่ยจากบางกอกน้อยไปถนนตกสักประมาณ7กิโล8กิโลนะกว่า10กว่ากิโลประมาณหรือจากที่นี่ไปรามคำแหงประมาณ30ได้ไหม 35กิโล โอ้โหมั่นใจขนาดนี้ประมาณ30กิโลที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์จะใช้เหมือนซอฮาบะห์ไหมใช้เหมือนซอฮาบะห์นี่นะครับบางกรณีที่เราใช้ระยะการเดินทางของเราเนี่ยถึง80กิโลมีไหมก็มีถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครนะถ้าเอาเขตตามหลักกันนะนู่นนะกรุงเทพมหานครเราอยู่ที่ไหนในพัทยานะก็เกือบพัทยานะเขาตั้งเขามีปักหลักอยู่ในทะเลเลยอ่ะสมมติว่าเดินทางจากสุดใต้ถึงเหนือของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะถึง80กิโลก็ได้เป็นไปได้หรือถ้าจะอ้อมนะถ้าจะอ้อมเดินทางอ้อมจากทิศตะวันออกมาถึงทิศตะวันตกกันนะของกรุงเทพนะก็ถือว่าเนี่ยเดินทางเกือบ80กิโล แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเดินทางไหมบางคนก็เรียกว่าเดินทางบางคนก็ไม่เรียกว่าเดินทางเวลามาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเลยบอกว่าอย่างนี้ก็จะเอาเกณฑ์ของซอฮาบะห์ที่ระบุในเป็นเกณฑ์เนี่ยไม่ได้ทำไมเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละตำบลนี่มันไม่เหมือนกันและแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนี่ก็ชนะของอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าไม่มีถ้ากุรอานไม่ได้ระบุและซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้ระบุเรื่องอะไรไประบุเรื่องอะไรที่จะไปบอกบังคับชาวบ้านต้อง80นะถ้าไม่80ไม่กระทำชาวบ้านก็เครียดอะเครียดยังไงโอ้โหโทรมาถามบอกว่า80กิโลนี่จะกำหนดยังไงต้องดูมิเตอร์ต้องดูมิเตอร์อ่ะถ้าไม่มีมิเตอร์ขึ้นกันดิแต่บางคนที่ขึ้นมากกันนะเรื่องเนี้ยเรื่องก็ชอบเรื่องเดโมนี่ก็ต้อง ต้องดูต้องคิดระยะเวลามันจะเป็นยังไง อันที่จริงจะระบุหมายเลขเป็นข้อกำหนดและบังคับให้ประชาชนปฏิบัติศาสนกิจตามนั้นน่ะอุลามาบอกว่าไม่บังควรไม่บังควรเหมือนเราอัลลอฮ์บอกว่าอะไรตัวเองคุณต้องมารดาว่าอะไรจะเรียนหาสูตรป่วยและอยู่ในระหว่างการเดินทาง80กิโลมันต้องเฉลิมอย่างนั้นน่ะถ้าเราบอกว่าเดินทางต้อง80นะก็เหมือนกับว่าบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ในระหว่างการนั้น80กิโลก็หมายถึงวันน้อยกว่า80นะอย่าก็ซับมากกว่า80ได้มันเหมือนอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันไม่บังควรไม่บังควรที่จะเดะจะเตะขนาดนั้นและอะไรที่จะเป็นเกณฑ์ตรงนี้อิมามอิบนุตัยมียะห์ได้เสนอบอกว่าให้อัลอุรฟ์อัลอาดะห์เป็นเกณฑ์อัลอุรฟ์นั่นคืออะไรอุรฟ์นั่นคือประเพณีข้อกำหนดของประชาชนในตำบลนั้นในยุคนั้นในสมัยนั้นเดินทางระยะทั้งใดก็ตามเขาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางไกลเป็นธุระไม่ปกติของชาวบ้านเพราะธุระปกติเนี่ยหมายถึงว่าไปทุกวันชินแล้วไปนี่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ฮะเขาไม่ได้บอกว่าฉันจะเดินทางไม่ใช่เขาเรียกว่าได้ไปฮะเขาเรียกว่าไปแต่ไม่ใช่จะไปเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องเตรียมนู่นเตรียมนี่ทำนั่นไม่ปกติไม่ได้ทำเป็นประจำไม่ใช่กิจวัตรประจำวันของแต่ละคนถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นการเดินทาง ก็ถือว่าเป็นการเดินทางถ้าไม่ใช่การเดินทางก็ไม่ใช่การเดินถึงแม้ว่าน้อยกว่า80กิโลก็ตามถึงแม้ว่า50กิโลถึงแม้ว่า50กิโลเช่นเนี่ยแต่สมมติว่าอยู่บางบัวทองและเดินทางไปสระบุรีเป็นคนละจังหวัดแล้วนะไปสระบุรีเนี่ยถ้าแค่เดินทาง30-40กิโลก็ถือว่าย้ายจังหวัดละฮะเปลี่ยนจังหวัดละเขาเรียกอะไรเดินทางไหมแต่เขาเรียกฮะถ้าเขาเรียกเดินทางก็เขาซับไปแต่ถ้าเป็นกิจวัตรเป็นธุระธรรมดาเขาไม่เรียกเดินทางกันละฮะนี่อันนี้เนี่ยจะพิสูจน์ได้เลยว่าคนบ้านนอกแต่ก่อนนู้นอ่ะเดี๋ยวไปกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวไปกรุงเทพไปกรุงเทพแต่ก่อนนู้นในกรุงเทพมันก็กว้างนะอันไหนที่จะไปกรุงเทพคนอยู่ที่ไหนที่จะไปกรุงเทพก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ที่การกำหนดหรือข้อกำหนดของประชาชนนี่เรื่องนี้ข้อกำหนดของประชาชนมันมีอะไรที่แน่นอนนะมีอะไรที่แน่นอนเช่นเดินทางอย่างที่นี่ไปอยุธยาอันนี้แน่นอนชาวบ้านก็ไม่เพียงว่าเป็นการเดินทางและมีอะไรที่มันไม่แน่นอนมีอะไรที่ไม่แน่นอนเช่นจากที่นี่เนี่ยไปหนองจอกแต่ก่อนโน้นนะถ้าจะ70ปีเนี่ยเขาพิว่าเดินทางไกลเหมือนกันแต่แค่บ้านม้านี่ก่อนนะบ้านม้านี่ก็ไกลแล้วทางควายนี่ก็ถือว่าไกลแล้วนะเขาเรียกอพยพแต่ก่อนนั้นตอนนี้สงครามเขาอพยพไปบ้านมาเขาเรียกอพยพไกลเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่เอาไม่ได้เรียกเหมือนจะเรียกว่าเป็นการเดินทางหรือไม่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเป็นการเดินทาง มั่นใจยังไงลักษณะของการเดินทางมันมีอะไรมันมีเครื่องหมายสำคัญซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักศาสนาที่ตั้งไว้เพื่ออนุโลมหรืออำนวยความสะดวกอัลลอฮ์ให้ละหมาดย่อให้เขาสักทำไมติดเป้าหมายคืออะไรให้ความสะดวกแสดงว่าที่ใช้ความสะดวกว่าถ้าละหมาดไม่ย่อเนี่ยมันจะอะไรมันจะลำบากแสดงว่าลักษณะการเดินทางมันต้องมีลักษณะลำบากอุลามะก็เรียกว่ามัชักกะฮ์มัชักกะฮ์นี่ก็เรียกว่าالحكمة من العلة حكمة وهذه هو أفضل لك سعيتي تمهي الله أمو نومهي قصد نهي لي مني لنبع مني لنبع ردع مني على ردع مني ระดับหนึ่งเพราะความลำบากนี่มันแตกต่างกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามคนที่เดินทางคนที่เดินทางและไม่ประสบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ลำบากระดับหนึ่งแต่เขาอาจจะลำบากระดับหนึ่งก็ได้เพราะแน่นอนการเดินทางและละหมาดกษัตริย์เนี่ยมันจะดีกว่าการเดินทางและไม่ละหมาดกษัตริย์หรือว่าการที่ไม่เดินทางไม่อยู่ในมุกเก็บไม่อยู่ในบ้านของตัวเองที่อาศัยอยู่ของตัวเองกับเปรียบเทียบกับการที่เดินทางอยู่ที่บ้านไม่กษัตริย์กับเดินทางและกษัตริย์แน่นอนเดินทางและกษัตริย์มันจะสุขมากกว่าที่พูดอันนี้ทำไมเพราะเรื่องการกำหนดว่ามันลำบากเท่าไหร่นะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนพอเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนศาสนาไม่ได้ระบุไม่มีในกุรอานไม่มีในชุนนะห์บอกว่าถ้าเจ้าลำบากก็ขอสักชิ้นถ้าเจ้าลำบากก็ลาถือชิ้นหมดไม่มีแบบนี้แต่กำหนดสำหรับเรื่องที่มันแน่นอนกว่าคือการเดินทางนั่นมันเป็นลักษณะที่กำหนดง่ายกว่าง่ายกว่าเรื่องลำบากทำไมอ่ะแต่ละคนแข็งแรงคนไม่แข็งแรงนะคนที่มีพาหนะที่สะดวกกับคนที่ไม่สะดวกมันก็ไม่ต่างมันแตกต่างกันเยอะแต่สำหรับการเดินทางนี่อันนี้เหมือนกันหมดใครเดินทางจะขึ้นเครื่องบินจะมีรถจะมีจรวดจะมีอะไรจะขี่ม้าในสายตาของเหล่านั้นนี่เหมือนกันหมดเดินทางเรียกว่าเดินทางชาวบ้านก็เรียกว่าเดินทางอ้าวแล้วทำไมไม่กำหนดระยะให้เป็นเลขแน่นอนก็ให้กำหนดเป็นเลขแน่นอนนี่นะมันก็จะไม่แน่นอนไม่แน่นอนทำไมเพราะกำหนดมันอยากเรียกคำที่มันน่าหนาให้เกียรติอุลามะห์หน่อยโอ้ยมีที่มาเนี่ยอุลามะไม่มั่วนะมันมีที่มาเหมือนกันไอ้กำหนดเลขเนี่ยมันจะทำให้คนไม่สบายใจว่าเลขที่ถูกกำหนดนั้นมันตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ยังไงเพราะอาจจะเป็นการเดินทางเช่นเดินทาง50 กิโลเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นการเดินทางทำไมเพราะลำบากจริงและไกลจริงสำหรับบางคนนะไกลจริงทีนี้มันก็บอกว่ายานะต้อง80นะโอ้ยมีคนเครียดเลยอาจารย์มันเดินทาง79 กิโลครึ่งเนี่ยมันคือปัญหาตรงนี้ไงกำหนดเลขตายตัวแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มีหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์นะว่าอาจารย์ต้องไปเครียดให้อ่ะว่าแบบนี้เนี่ยก็ตามมันก็ไม่ฮะตามมัซฮับคุณบอก80ตามมัซฮับคุณอะไรมัซฮับ80ก็ต้อง80ถ้าขาด1เมตรเนี่ยไม่ให้แต่เขากำหนดตายตัวใช่ไหมไอ้ทีนี้วัตถุประสงค์ของศาสนาเนี่ยต้องการอย่างนี้ไหมเปล่าต้องการอำนวยความสะดวกให้มุกัลลัฟให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวกนั่นคือจุดประสงค์ของศาสนาเรียกว่ามากอซิดอัชชะรีอะห์สุดประสงค์ของชะรีอะห์เนี่ยที่ต้องการแต่ในหลายประเทศบอกว่าที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของสอดคล้องกับมักกอซิดจุดประสงค์ของชะรีอะห์เนี่ยอย่าให้มันเป็นเลขตายตัวปล่อยแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วแต่ตำบลแล้วแต่ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเขาเดินทางแต่เขาถือว่าเป็นการเดินทางแล้วมีความยากลำบากนิดหน่อยเขาก็ชอบนี่บางเรื่องก็เรื่องไม่แน่นอนบางเรื่องไม่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของเราแต่เราต้องคำนึงถึงสองอันหนึ่งมันต้องเป็นการเดินทางจริงๆนะไอ้ตัวต้องอยู่ในลักษณะสภาพจริงๆสองการปฏิบัติข้ออนุโลมให้กษัตริย์ให้ราชินีแบบเนี้ยมันจะดีกว่าฉะนั้นคนที่เดินทางที่อยู่ในระยะเดินทางจริงๆอ่ะสมมติว่าเขาเดินทาง70 กิโลแต่เขามีนะวะระวะระนี่70ไม่กล้าละหมาดเต็มดีกว่าไม่เสมอไปทำไมเพราะอาจจะกระชับนี่มันจะดีกว่าถ้าเป็นการเดินทางโดยเฉพาะจริงๆทำไมเดี๋ยวนี้จะรู้ทีหลังว่าเรื่อง ข้ออนุโลมที่อัลลอฮ์ให้ไว้เนี่ยอัลลอฮ์ชอบให้บอกต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ให้สะดวกเวลาบอกว่าไม่เอาสะดวกสะดวกที่อัลลอฮ์จะไม่เอาแต่ในขณะนั้นอัลลอฮ์อยากจะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยสะดวกเพราะว่ามีบางเรื่องเนี่ยมันไม่ชัดเจนแต่เราสามารถใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจแล้วก็ใช้การพิจารณาให้ใกล้เคียงที่สุดยกตัวอย่างที่คนส่วนมากเนี่ยถามกันอุลามะก็ถูกถามผู้รู้บ้านเราเนี่ยก็ถูกถามว่าที่กรุงเทพนะเนี่ยจากในเมืองเนี่ยไปหนองจอกแต่ที่จากหนองจอกไปนนท์แห่งเนี้ยนู่นอ่ะ30-40 กิโล50 กิโลถ้าพูดถึงอดีตนี่เขาเรียกว่าเดินทางแน่นอนแล้วสำหรับบางคนนี่ก็ถือว่าเดินทางบางคนนี่แม้จะนั่งรถเมล์นะถ้านั่งรถเมล์เนี่ยระยะทางเนี่ยถ้าเดินตรงนี่นะถ้าเดินเองเนี่ยตรงเนี่ย30 กิโลแต่พอนั่งปออน่ะนะปออหรือไม่ใช่ปออเนี่ยปออนี่ก็ชอบป้อมนะปออที่อ้อมเนี่ยไอ้30 กิโลเนี่ยจะกลายเป็น50-70 กิโลก็ได้นะครับทีนี้การเดินทางตรงนี้มันมีข้อคุ้มเคือมีชุบัตอันหนึ่งอะไรนี่ที่มัสยิดชาติเขาพูดอยู่ตลอดนะเขาบอกว่าซาฟาร์เนี่ยการเดินทางมันต้องห่างจากหมู่บ้านเขาเรียกว่าห่างจากมุกเกมห่างจากมุกเกมของตนเองจะได้ถือว่าเดินทางห่างจากหมู่บ้านของเมืองของเราพอเราจะไปเมืองอื่นใช่ไหมไปที่อื่นตำบลอื่นแต่ที่นี่จากที่นี่นี่ไปหนองจอกนี่มันห่างยังไงอ่ะมันก็มีแต่บ้านตลอดมันมีแต่ตึกมีแต่อาคารตลอดเดินทางไปไหนมันก็ติดไปตลอดอันนี้เนี่ยอุลามะปัจจุบันอดีตและปัจจุบันมันก็ขีดลับกันว่าแบบเนี้ยทำยังไงชิมโนใจมีนเนี่ยเขาให้ทัศนะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมีนากับมักกะมีนากับมักกะนี่ห่างกันเท่าไหร่รู้ไหม10 กิโลถ้ามีบางเขตเดี๋ยวนี้เนี่ยเขตมักกะกับมีนานะห่างอะไรภูเขาลูกหนึ่งแล้วมีอุโมงค์ทะลุภูเขาทะลุภูเขาจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงเนี่ยจากมักกะเข้าตำบลมีนาเอาท่านนบีอยู่ที่มักกะพอเข้ามามีนาเนี่ยนบีย่อเอาเขาบอกว่านบีย่อที่จะมาจากมาดีนะก็ต้องย่ออยู่เสมอแต่นบีบอกให้คนที่มาละหมาดตามทั้งดีไม่ใช่ชาวมาดีนะเป็นชาวมักกะนะมาละหมาดกับนบีตามนบีนะนบีย่อชาวมักกะก็ย่อถ้าชาวมักกะไม่ย่อนะนบีก็จะบอกว่าไอ้ฉันเราเป็นคนเดินทางพวกเจ้านี่ให้ละหมาดเต็มแต่นบีไม่ได้บอกนบีบอกว่าให้ละหมาดย่อเช่นเดียวกันนั่นมีนาห่างจากมักกะเท่าไหร่ก็ยังสุดนะที่แค่จะนับจากกาบ้านจากจุดกาบ้านไปถึงจุดกว้างหินที่มีนาเนี่ยประมาณ15 กิโลถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอุลามะแม้กระทั่งที่มักกะถ้าทำฮัจญ์เนาะจากมักกะเนี่ยไปมีนาเขาก็ย่ออุลามะชุนนะเนี่ยแต่พวกมัซฮับเนี่ยชาฟิอีเนี่ยเขาไม่เอาเลยเขาละหมาดเต็มซึ่งผิดสุนนะทีนี้ซึ่งเราจะมีได้ให้ทัศนะให้เงียบซิเขาบอกว่าเกี่ยวกับว่าถ้าตำบลมีนาวันหนึ่งวันใดเพราะตำบลมีนาใดนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าอยู่ในมักกะตำบลมีนาเนี่ยถือว่าอยู่ในเขาเรียกอะไรเขตใหญ่เนี่ยเพราะซาอุดีนี่เขาแบ่งเขตในเขตตะวันตกเนี่ยว่าที่เขตเขาเรียกเขตมักกะเขตมักกะนี่มีเมืองเป็นสิบเลยอะเรียกว่าตำบลแต่ตำบลมีนากับเมืองมักกะนี่ยังห่างกันเพราะว่าวันหนึ่งวันใดถ้าตำบลมีนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำบลของมักกะนี่หมายถึงว่าเป็นเนื้อที่เดียวกันอาคารเนี่ยติดกันเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะชาวมักกะกับชาวมีนานี่ก็ถือว่าเป็นชาวเมืองเดียวชาวเมืองเดียวก็มาให้ละหมาดเต็มแต่อุลามะอินบอกว่าไม่จำเป็นทำไมเพราะว่าในคุรานเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้เรื่องใครเรื่องกลุ่มชนชะบะนี่ที่ไหนที่ประเทศยิมเนหลายพันปีเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยประเทศยิมเน ็นเมืองที่มีความกว้างขวางมีริสกีกว้างขวางรายได้สูงชาวบ้านมีความมีฐานะดีจนกระทั่งความกว้างขวางของชาวบ้านเขาสร้างบ้านเขานี่นะหมู่บ้านเขาเนี่ยสร้างติดกันหมู่บ้านเขาเนี่ยติดกันติดกันจนกระทั่งใครเดินทางทั่วประเทศยิมันเนี่ยในอาณาจักรซาบะเนี่ยเดินทางทั่วอาณาจักรซาบะนี่นะฮะจะไม่เหงาเดินทางไปไม่เหงาไม่เหงาที่ว่าอะไรมีหมู่บ้านอยู่ตลอดติดกันตลอดอัลกุรอานก็ได้ระบุถึงพระบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แล้วบอกว่าวะจะอัลนาบัยนะฮุมวะบัยนัลกุรอานัลลีบารักนาฟีฮากุรอานซาฮิเราะฮ์วะกัดดัรนาฟีฮาชัยรซีรูฟีฮาลัยลีวะอัยยามันอามินีนแล้วเราได้ทำให้ระหว่างบรรดาเมืองของเขาระหว่างเมืองของเขาโอ้ดูนะความยิ่งใหญ่นะความยิ่งใหญ่ความโปรดปรานของเรากับกลุ่มชนเนี่ยให้ระหว่างเมืองของเขาเนี่ยมีเมืองหมายถึงว่าเดินจากเมืองนี้ไปเมืองนี้มันไม่ต้องเหงานะมีเมืองเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่ามีไฟอยู่ตลอดไม่เหงาเลยกุรอานซาฮิเราะฮ์วะกัดดัรนาฟีฮาชัยเราะฮ์แล้วเรามีกำหนดระหว่างแต่ละเมืองเนี่ยเป็นระยะเวลาแต่เดินทางนี่ไงชีรูบีฮะระหว่างแต่ละเมืองเนี่ยให้เดินทางที่ในยาเลียวอายามันหลายวันหลายคืนแต่มีนี่โดยความปลอดภัยโดยความปลอดภัยนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่เกรงว่าจะมีพวกโจรพวกลักทรัพย์พวกอะไรเพราะอะไรตลอดเนี่ยบ้านเนี่ยติดตลอดมีคนอยู่ตลอดทุกที่เลยแล้วก็ยึดความโปรดปรานนี้จากกลุ่มชนชาวบ้านเนื่องจากการเนรคุณการคุกคามพวกเขาอันนี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแต่มันมีเครื่องหมายบ่งถึงอะไรสักอย่างว่าการเดินทางระหว่างเมืองที่ติดกันนี่นะอัลลอฮ์ได้เรียกว่าเป็นการเดินทางทีนี้ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวนี้มันกำลังขยายนะกำลังสร้างเมืองยิ่งรัฐบาลนี้สร้างเอาสร้างเอานะสมมติว่ากรุงเทพแต่ปริมณฑลเนี่ยมันจะขยายตัวกลายเป็นหุ่นไปถึงอยุธยาสระบุรีเนี่ยวาดหมดเลยเนี่ยจะกลายเป็นเมืองเดียวทั้งนั้นนี่ปัจจุบันนี้นะถ้าไปอยุธยาเราถือว่าเดินทางแต่แล้วอีก20 ปีเนี่ยอยุธยาเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นปลายกรุงเทพมหานครสมมุตินะตอนนั้นจะทำยังไงเพราะระยะทางเนี่ยจากนี้ไปวิทยาเนี่ยก็150-200นะจะถือว่าเมืองเดียวปะอันที่จริงนะครับบางเมืองอย่างเช่นไคโรจากตะวันตกถึงตะวันออกของไคโรเนี่ยเป็น100 กิโลอย่างเมืองริยาดเนี่ยความกว้างอะนะเกือบ100 กิโลจะถือว่าเดินทางไหมก็คนเมืองริยาดคนเดียวเนี่ยที่อุลามะห์เดี๋ยวนี้เขามีความขัดแย้งกันมากแต่เราก็ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของเราที่จะกำหนดว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันเป็นการเดินทางไหมมันลำบากไหมขอให้เนี่ยเป็นเกณฑ์และอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับความยำเกรงตัวของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใน2 บรรทัดฐานสำคัญนะครับเรื่องนี้1ให้พยายามแสวงหาลักษณะการเดินทางให้ถูกต้อง2อย่าฉวยโอกาส2สำคัญอยู่ถ้าทำได้นะก็ทำดีนะ1ให้พยายามอยู่ในหลักการ2อย่าฉวยโอกาสไม่ใช่แค่ไปเรื่องเดินทางแล้วไม่ใช่แล้วก็พยายามให้สุดความสามารถอะไรที่เราอุทิศใช้ด้วยบุญพินิจด้วยความยำเกรงต่อเราด้วยการรักษาให้อยู่ในหลักการในกรอบในตัวย่อมมีความปลอดภัยอยู่แล้วแต่นี่เราคือระยะเดินทางที่กระชับได้เมื่อกระชับได้แล้วก็ถือว่าละการชิมอดด่างอันนี้ลงมีคำถามไหมอันนี้เคลียร์ก่อนไม่มีนะไม่มีก็ไปต่อสมมติว่าเดินทางนะท่านเดินทางหมายถึงว่าเคลียร์แล้วที่ผ่านมาเคลียร์แล้วว่าเดินทางนี่มันระยะเท่าไหร่แล้วก็ ุระที่เราจะไปนี่ได้กว่าเดินทางแล้วเคลียร์แล้วอ่ะว่าเดินทางชัดเจนละนี่ยังไม่ได้เดินทางจะทำอะไรอยู่อ่ะฉันยังอยู่ในบ้านยังจัดของยังยามเมื่อไรจะเริ่มละการถือศีลอดล่ะก่อนที่จะเข้าวันหรือให้วันการถือศีลไม่ให้เข้าก่อนต้องทำยังไงมันมีรายละเอียดประการแรกอิตตะกะลอุลามาอ์วะอะลาอันนัลมุซาบิรฟีรอมฎอนลายะญูซุละฮูอันยุบัยตัลฟิตเราะห์อุลามาอ์ได้มีเอกฉันท์อิจมาอ์ว่าผู้เดินทางในเดือนรอมฎอนไม่อนุญาตให้มีการละการถือศีลอดก่อนที่จะเดินทางหมายถึงว่าพรุ่งนี้มีคืนนี้นะโชว์เราคืนนี้เดือนสมมุติเราคืนนี้เดือนรอมฎอนแล้วจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าไม่ว่ากี่โมง10 โมงเช้าเราก็เนียบเลยตั้งแต่กลางคืนนั่นไม่ต้องกินข้าวซูโฮไม่ต้องอะไรเลยเนียบเราว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันแก้บวชแง่ๆเลยอุลามะห์บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ใบตุลฟิตรไม่ถึงว่าเนียดให้เนียดเท้าตั้งแต่กลางคืนเราจะไม่ถือศีลอดเราก็ไม่ได้ทำไมลิอันนัลมุซาฟิรลายะกูนุมุซาฟิรันบินนียะบิคิลาฟิลมุกีมเพราะผู้เดินทางจะไม่เรียกว่าเป็นผู้เดินทางด้วยเนียดเพียงเนียดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าฉันอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ฉันจะเดินทางถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เดินทางแล้วที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ละถือศีลอดนี้สำหรับคนที่เดินทางไปถึงว่าเดินทางเรียบร้อยอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ไม่ได้เก่าไงวันคุณตุ่มมรดกถ้าพวกเจ้าป่วยเอาว่าอะไรสักเรื่องจะมีอยู่ในระหว่างการเดินทางในแต่ถ้าไม่อยู่ระหว่างการเดินทางก็ในแห่งก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในระหว่างการเดินทางนี่ละการศาสนานี่ก็เปิดกว้างหน่อยเปิดช่องหน่อยเขาบอกว่าเอาตกลงกันแล้วว่าผู้เดินทางนี่ด้วยเนียดอย่างเดียวจะเป็นผู้เดินทางนี่ไม่ได้ดิฉันเป็นมุสลิมก็เหมือนมุสลิมนี่คือผู้ที่ไม่เดินทางผู้ที่ไม่เดินทางยังไงผู้ที่ไม่เดินทางนี่หมายถึงว่าจะเลิกการเดินทางนี่อันนี้เป็นเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนสถานะได้ด้วยเนี่ยมีผลท่านเดินทางสมมติว่าไปเที่ยว ตั้งใจจะอยู่สองวันนี่ก็สบายใช่ไหมทั้งสองวันนี่ก็สบายเอาพอถึงที่นู่นแล้วนี่นะอยู่5 วันดีกว่าแค่บอกว่าฉันอยากจะอยู่5 วันดีกว่านี้เปลี่ยนแล้วจากลักษณะเป็นมูซาเฟรเป็นผู้เดินทางกลายเป็นมูเกมเป็นผู้ที่ไม่ใช่มูซาเฟรเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากมูซาเฟรเป็นมูเกมแต่มูเกมจะเป็นมูซาเฟรด้วยเนี่ยนี่ไม่ได้ตรงกันข้ามไม่ได้ต้องอยู่ในการเดินทางจริงๆเขาบอกว่าอินนามะแต่แท้จริงจะกู้หนุ่มมูซาเฟรการเดินทางนั้นจะปรากฏจะเกิดขึ้นบิลามันด้วยพฤติกรรมส่วนมูฮูด้วยการด้วยการกระทำไม่ใช่เพียงเนียดอย่างเดียวนะเขาบอกว่ามุกิมุลาสตักรุลาอามันสำหรับคนที่มุกิมคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเป็นมุซาฟิรเป็นมุกิมเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเปลี่ยนด้วยเนียดก็เพียงพอดิอันนะฮุอิซานะวัลอิกามะตะกานะมุกิมันฟิลฮีนเมื่อเนียดว่าจะเป็นมุกิมก็เป็นมุกิมเลยเขาบอกว่าดิอันนะอิกามะตะละตัสตักรุลาอามันฟัสตะรกาไม่เหมือนเรื่องการเดินทางที่ต้องมีการกระทำที่ต้องมีการจัดการเตรียมตัว นี้ตกลงกันแล้วนะว่าแค่เนียดไม่พอนะวะลาคิลาฟะบัยนะฮุมอัยดันไม่มีคิลาฟระหว่างอุลามะฮ์ฟิลลัซซียูอัมมิลุสซะฟะรอันนะฮูลายะญูซุละฮูอันยุฟติรกับละอันยะคุรุจเช่นเดียวกันไม่มีคิลาฟว่าคนที่จะเดินทางหมายถึงว่าตั้งใจอยู่อันนี้หรือตั้งใจว่าจะเดินทางแล้วล่ะตั้งใจจะเดินทางแล้วล่ะแต่ยังไม่เดินทางเขาบอกว่าจะละการถือศีลอดไม่ได้ ละการถือชีวิตจนกระทั่งต้องออกนอกบ้านก่อนไอ้เรื่องออกนอกบ้านเนี่ยอันนี้แหละที่มีการพูดคุยกันอัลลอฮ์มาเขาบอกว่าให้ออกนอกบ้านก่อนถึงจะถือว่าเป็นผู้เดินทางเป็นมุชาฟิรจะน้องบางเรื่องจงระวังนะจะได้เอาไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์อันนี้ก็บอกว่าถ้าคนที่ตั้งใจจะเดินทางจริงๆและถือว่าจะเดินทางละจริงๆละแต่ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เริ่มเดินทางและเขาละถือที่หนึ่งในรอมฎอนอิบนุฮะบีบได้บอกว่าอินกานะกัดตะอะฮะบะลิซะฟัรตะเขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางวะอัคซะฟิอัชบาบิลฮะเราะกะละไดเริ่มสาเหตุต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับเคลื่อนไหวแห่งการเดินทางแล้วซะฟะลาชัยอะอะลัยละเขาละการถือที่หนึ่งนี้นะก็ไม่เป็นไรนี่แสดงว่าถ้าจะเดินในมัสยิดยังอยู่ในมัสยิดมาลิกเนี่ยเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าขึ้นรถอันนี้ยังไม่ได้เดินแต่ก็ยังอยู่ในบ้านนี่แหละแต่อิบนุฮะยบว่ากำลังเตรียมตัวเตรียมรถเตรียมของไปแพ็คกระเป๋าไปใส่รถนี่อย่างเงี้ยคาระการถือชิ้นหนึ่งแล้วก็มองดอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรว่าแค่แต่นี่ก็รู้ว่าฮุกยังแต่นี่ก็อัศบังว่าบุญในมาจิซูนสองท่านในมัสยิดมาลิกก็มีแต่จะนั่งเหมือนกันفإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة وحسبه أن ينجو إن سفر كما في كم لن تريم توا بين تاوان أنا خلاء كان دي سنة لنا كم لا يولي دي كم يسرسا تقول ما مخوا هاي أما لن معلنا خلاء تخلي ميزمة تخلي تسل เฮ้ยไม่ต้องมาละแล้วสิแค่เงินนี่กินแล้วพอรู้ว่ามันจะเดินทางก็เลยกินไปก่อนกินแล้วทำยังไงอ่ะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้และต้องมีกัฟฟาระด้วยกัฟฟาระไทยถ้ามีไหมจริงว่าให้ตวงข้าวให้อาหารมิสกินต่อหนึ่งวันก็หนึ่งมิสกินหนึ่งคนเขาบอกว่าแต่จะรอดฮัชบูอันยันยั่วอินชาอัลลอฮ์ถ้ารอดนะถ้าอยากจะรอดจากกัฟฟาระนี่นะก็ให้เดินทางแล้วกันให้เดินทางแล้วกันว่าฮัสบูฮูเป็นความเพียงพอสำหรับเขาเนี่ยอันนี้อยู่จะได้รอดนะอันอยู่อินชาอัลลอฮ์ถ้าเดินทางอันนี้สมมติว่าเขาไม่เดินทางแล้วอ่ะทัศนะทัศนะแรกเนี่ยบอกว่าต้องถือใช้และต้องกัฟฟาระด้วยวะเราะอิซาอันอิบนุลกาซิมแต่มีอิบนุลกาซิมอีกท่านหนึ่งในมัซฮับมาลิกทำไมทัศนะในมัจมาลิกเยอะพอหนังสือของอิหม่ามกุรตูบีชาร์ฮ์ของที่นักความหมายกุรอานอิหม่ามกุรตูบีเป็นมาลิกีเขาก็มีความสนใจในมัจมาลิกีมากกว่าการทัศนะของมาลิกีเนาะเข้มข้นนี่เราจะสังเกตนะครับทุกหนังสือแบบนี้ถ้าผู้เขียนเป็นมัจฮับไหนนี่ก็จะเห็นว่าหนังสือของเขาเนี่ยจะเข้มข้นในทัศนะของมัจฮับเนี่ยมากกว่าทำไมเขาก็จะชำนาญในมัจฮับเขามากกว่าใช่ไหมคือมุสลิมเนี่ยบอกว่าไม่สาในหิอิลลากบ้าอย่างนี้บอกว่าไม่เลยกับฟาร์มในแค่ที่ใช้วันเดียวลีอันนั้นมุสลิมอวิลุนฟิซุตริที่บอกว่าไม่ต้องกับฟาร์มเนี่ยเพราะเขาเนี่ยวินิจฉัยแล้วว่าตัวเองมีอยู่ระหว่างการเดินทางก็เลยละการถือสิ่งหมดก็ไม่ถือว่าผิดก็ไม่ต้องมีกับฟาร์มอัชฮับก็บอกว่าไม่สาในเชื่อในมินัลกัฟฟาระก็เห็นด้วยบางคนถึงแม้ว่าจะเดินทางถึงไม่เดินทางในช่วงนั้นน่ะแต่เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าตัวเองกำลังเตรียมตัวแล้วจะเดินทางตั้งใจแล้วนะก็ไม่เป็นไรถ้าละที่ที่หนึ่งเนี่ยก็ยังถือใช้อย่างเดียวแล้วกันแต่สุขนูนในมัสยิดมาลิกเนี่ยตรงข้ามเขาบอกว่าอะไรกัฟฟาระซาฟาร์เอาเลนมิชัสรุ่นแรงบางคนถึงแม้ว่าเดินทางถึงไม่ได้เดินทางนี่ก็ต้องมีกัฟฟาระนะครับอันนี้ก็ขอข้ามนะสรุปเลยนะอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าพูดถึงกาวลอิบนุกาอิบนุลกาซิมมุอัชฮัดฟีนะฟีลกัฟฟาระฮะซันกะซะนาของอิบนุกาซิมกับอัชฮัดเนี่ยในการที่บอกว่าให้ใช้อย่างเดียวไม่ต้องมีกัฟฟาระนั้นเอาว่าเนี่ยเป็นทัศนะที่ดีทำไมเขาบอกว่า นี่ยสุดท้ายในสุรซุมมาอินนะฮุมุกตะบะกอลิฮิตะอาลาเพราะนั่นเป็นกรณีที่สอดคล้องกับสำนวนอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอวะอะลาซับรอยู่ระหว่างการเดินทางคนที่เตรียมตัวและอยู่ในกระบวนการการเดินทางแล้วเนี่ยก็อยู่ในกรณีที่กุรอานได้ระบุแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องสำหรับคำนี้ก็ขออธิบายตรงนี้แค่นี้นะครับจะได้ไม่มึนที่ อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าทัศนะที่บอกว่าถ้ากำลังเตรียมตัวยังไม่ออกยังไม่ได้นั่งพาหนะยังไม่ได้ออกนอกเมืองอ่ะยังกำลังเตรียมตัวอยู่ในหมู่บ้านอ่ะกำลังแพ็คของอะไรเงี้ยแล้วก็ละการอยู่ที่หนดได้แต่ต้องจ้องตั้งใจเดินทางเพราะมีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่โดยอิหม่ามดารกุตนีนะครับเนี่ยดารกุตนีซัลบานีบอกว่าหะดีษฮะซันซัลบานีในเรื่องนี้มีนั้นเป็นหนึ่งแกได้เขียนมัซฮับอื่นๆก็มีสมัยแทบทุกมัซฮับแหละแทบทุกมัซฮับบอกว่าเดินทางนี่นะต้องออกนอกเมืองก่อนหมายถึงว่าเห็นว่ามันห่างจากไกลจากหมู่บ้านละถึงจะเริ่มปฏิบัติสิทธิของผู้เดินทางแต่ทีนี้มันมีหลักฐานที่ค้านกับทัศนะนี้มุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอวีเป็นตาบิอีนะเขาบอกว่าอะตัยตุอานะซับนะมาลิกุลฟีรอมฎอนเพราะว่าฉันไปหาท่านอานัสบินมาลิกที่รอมฎอนในเดือนรอมฎอนว่าหัวยูรีดุสซัฟซึ่งเขาปรารถนาที่จะเดินทางแล้วว่ากัดรักและดาบบัตหูซึ่งพาหนะของเขาถูกเตรียมแล้วให้อูดให้ลุกละพออูดถ้าอูดลุกเลยหมายถึงว่าเตรียมแล้วอูดจะเดินทางละหรือให้ม้าเนี่ยให้ม้าเตรียมตัวละว่าละดีเซซิอาบัสซัฟแล้วก็แต่งตัวชุดการเดินทางแล้วมีชุดเดินทางเนี่ยเหมือนบ้านแล้วพอจะเดินทางนี่ก็เตรียมชุดเดินทางกันนะว่าก็ตะการบารูมุชัมและดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วดาบิตาอานอันสุดดีมาเลยก็เรียกลูกน้องให้เตรียมอาหารมากินตอนไหนก่อนใกล้จะตกเดือนไหนเดือนรอมฎอนก็ดวงอาทิตย์ตกนี่ก็หมายถึงว่าแก้บวชใช่ไหมแต่นี่ก่อนแก้บวชฟาดาฮาบิตาฮามินเสียงอาหารมาฟาอัตละมินูและกินจากอาหารนั้นซุมมะรากิบะและขี่พาหนะนี่แสดงว่ากินและการดื่มนมก่อนที่จะขี่พาหนะด้วยซ้ำفقلت له محمد بن كعب القرظي عم انا بن مالك فقلت له سنه لو ان سنر قال نعم وجهي علماء شوماك نكب علماء قد ما يجي لنا بقوا ถ้าสอบมาท่านหนึ่งท่านใดทำอะไรก็อย่างนั้นบอกว่าอันนี้เป็นซุนนะแสดงว่าอ้างถึงใครอ่ะถึงนบีท่านพอไม่มีซุนนะอื่นที่สอฮาบะจะเรียนแบบนอกจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอันนี้มีบทเรียนดีนะสำหรับเราในพวกซุนนะมีบทเรียนดีมากเลยนะบทเรียนดีมากสำหรับพวกเราที่เป็นซุนนะเห็นอะไรเห็นใครเห็นกลุ่มในตำบลใดทำอะไรกันนะเขาทำอะไรเนี่ยต้องถามเขานะต้องถามเขาว่าที่พวกท่านทำเนี่ยมันซุนนะหรืออาจารย์ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีซุนนะหรือมันมีหลักฐานนี่ก็ถามนะก็ต้องถามดิถึงแม้ว่าอันซุนนี่แม่ในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นซอฮาบะที่มีชื่อเสียงโอ้แค่คำอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะหนังซอฮาบะแบบนี้คำอย่างนี้เนี่ยไม่มั่วหรอกฮะทำไมนี่ต้องศึกษาศาสนาศึกษาศาสนาเนี่ยต้องมีชุดเกณฑ์ไม่ใช่ไปที่ไหนนี่ไม่ใช่ไหนนี่เห็นเขาขึ้นป้ายนู้นป้ายบรมธรรมเนี่ยซุนนะอะไรก็ไม่รู้อะไรซุนนะก็ไม่รู้พอเข้าวัดศีลนั้นตำบลนั้นออกก็ต้องมั่นใจเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาทำอะไรก็ต้องเป็นซุนนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะมีคนในบ้านเราอย่างนี้ในสังคมเราอย่างนี้อยู่กับอาจารย์ที่ไหนนี่เห็นอาจารย์ก็ทำอะไรนี่นะก็ทำตามพอคนก็ถามว่าคนนี้นี่เนี่ยสุนนะทำไมก็เห็นอาจารย์คนนั้นทำก็แสดงว่าการกระทำของอาจารย์คนนั้นน่ะกลายเป็นสุนนะของนบีโดยปริยายมีไหมมีนี่ผมเห็นเยอะแยะแล้วแบบเนี้ยมีอย่างว่าบ้านเราเรื่องไม่ไว้ใครนี่นะคนเยอะแยะเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะไม่ไว้ใครใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์เนี่ยบ้านเราว่าสุนนะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เกือบ30ปีสุนนะนี่นะไม่สวมหมวกและโกนเข่าพี่น้องเชื่อมั้ยต้องโกนเข่าและไม่สวมหมวกจะได้เป็นสุนนะแล้วจะขึ้นอิหม่ามเนี่ยไม่สวมหมวกนุ่งกางเกงจะได้เรียกว่าสุนนะทำไมไม่ต้องพูดต้องพูดนะฮะอะไรนะจะรู้อะไรรู้หลักการก็พอแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเนื้อผ้าพิงมันไม่ใช่ตัวบทตัวบิดตัวบิดต้องระวังเห็นผมเนี่ยเห็นผมนี่แหละทำอะไรเนี่ยสงสัยอะไรนี่ก็ถามเลยเอามาจากไหนถามอะไรที่เป็นไอบาบ้าที่เป็นไอนั่นแล้วทำไมถามเรื่องหมดเลยทำไมไม่ถามว่าอุ้งฉลองทำไมอ่ะทำไมถามอันนี้อย่างเดียวอ่ะถามอะไรที่เป็นไอบาบ้าเป็นเรื่องเป็นราวใจเรื่องทั่วไปเอ้าทำไมไม่ถามเอาไว้ผมอย่างนี้ทำไมไม่ไว้ยาวแบบพวกเนี้ยทำไมไม่ถามอ่ะมันไม่ใช่ถามอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นไอบาบ้าอย่างชัดเจนฮะอีกก็ไม่ได้ถามอะไรมาเรื่องอื่นก็ไม่ถามเรื่องที่มันน่าถามเห็นอาจารย์เขาละหมาดยังไงเราไม่เคยเห็นเขาละหมาดกันอย่างนี้ถามอาจารย์ละหมาดอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอะไรมันปวดแขนหรืออะไรครั้งนึงไอ้นี่มันปัญหานะอิหม่ามมานิดมีครั้งหนึ่งคอลีฟ่าเนี่ยเรียกใครเป็นกอดีเป็นดาโตอิหม่ามมานิดไม่เอาก็ก่อนนั้นนะผู้ปกครองคอลีฟ่าเนี่ยพอเรียกอุลามาพวกนี้เป็นดาโตเนี่ยอาณาจักรของเขาก็จะมีน้ำหนักทำไมอย่างนี้ดาโตกอดีของฉันนี่นะ หัวหน้าสาวของฉันเนี่ยอิหม่ามคนนี้พวกอิหม่ามนี่ก็รู้ว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออาจจะถูกใช้เป็นอย่างนี้อิหม่ามมาลิกก็เลยไม่ยอมรับเป็นดาโตเป็นกอดีคราวนี้ว่าจะเอามาบังคับตีมือจนแขนหลุดเลยแขนตรงเนี้ยข้อแขนตรงเนี้ยหลุดก็ต้องรักษาเป็นเดือนพอมาละหมาดเนี่ยอิหม่ามมาลิกก็วางจะกอดอกไม่ได้ก็วางผะเอิญรู้จักผะเอิญไหมเพิ่มจะมีลูกศิษย์มาจากโน่นมาจากเมืองอันดาลุสสเปนมาจากโมร็อกโกมาเรียนมาศึกษากับอิหม่ามมาลิกช่วงนั้นนะอิหม่ามมาลิกไม่ได้กอดอกวางมือเขาก็นึกว่าอย่างนี้เนี่ยทำได้ก็เลยเกิดทัศนะในมัสยิดมาลิกว่าละหมาดไม่ต้องกอดอกก็ได้ช่วงนั้นนะช่วงนั้นนะเขาต้องรู้กันเลยว่าอิหม่ามมาลิกเป็นยังไงเรื่องมีอุปสรรคมีเหตุการณ์ยังไงเขาก็ไม่ว่ากันเลยว่าเป็นอนุโลมแต่คนไม่ไหวนี่แต่ที่หลังเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยแค่คนรายงานว่าฉันเคยเห็นอิหม่ามมาลิกละหมาดอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นทฤษฎีในมัสยิดอิหม่ามมาลิกว่าชอบให้ปล่อยมือเห็นไหมมันผ่านทีละขั้นนี่นะจนสุดท้ายในเนี่ยมีหนังสือเนี่ยคนโมร็อกโกบางคนเนี่ยเขียนหนังสือเฉพาะเลยว่ายืนยันเลยว่าการปล่อยมือเนี่ยเป็นสุนนะเห็นเองมันเพราะอะไรเพราะที่เราชอบตีความกันเองเนี่ยตีความกันเองคนเนี่ยมันสองฝ่ายเนี่ยตีความไม่ชอบตีความในสิ่งที่ตีความไม่ได้เพราะต้องสืบต้องถามเจ้าตัวเจ้าปัญหาหรือตีความในสิ่งที่มันไม่ควรตีความมันไร้สาระในสังคมมันมีเยอะแบบเนี้ยเราก็จำเป็นเนี่ยต้องเป็นบทเรียนนะโอ้ก็ซุนนะแต่นี่ใช้กันหน่อยนะนิยมกันหน่อย എന്താണ് ചുണ്ട ചുണ്ട ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของนักศึกษาที่แสวงหาความรู้นะครับในเรื่องสุนนะนะครับแต่ถามเรื่องที่เข้าท่านะถามเรื่องที่เข้าท่านะอย่าถามว่าทำไมตั้งหมอนอย่างเงี้ยจบกัน เวลาละหมาดเวลาลูกเราเดินทางเนี่ยละหมาดบ่ายละหมาดอาร์ตเรื่อง เรื่องยมอ๋อนี่ไว้ทีหลังเดี๋ยวยาวอันนี้เอาให้หมดก่อนเอาให้รับสูตรหมดก่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ตั้งใจนะจะถือชิโม่แต่เขายังไม่ได้ถือชิโม่หมายถึงว่ามีเต็มคืนจะถือชิโม่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางก็รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็พอถึงตั้งแต่เช้าเนี่ยเขารู้ว่าสิบโมงเช้าเนี่ยจะเดินทางใช่ไหมก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาก็กินตั้งแต่เช้าแต่มีอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งกลางคืนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินทางก็กินข้าวสุโวเรียบร้อยทุกอย่างพอถึงตอนเช้าก็ถึงที่หรอกอยู่ดีๆรับโทรศัพท์ครับเรื่องต้องเดินทางด่วนเดินทางด่วนนี่เขาถึงที่หมดแล้วจะทำยังไงจะเดินทางแล้วจะทำยังไงก็นั่นฮัสซันุลมัสฟามะตุลมัสซาบะฮะลิฟตุลถึงที่หมดแล้วและจะเริ่มเดินทางจะละถึงที่หมดหรือไม่อิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีได้บอกว่ายุฟติรุอินชาอะฟีบัยติฮิยามยูรีดอันยะคูรุจอิหม่ามฮัสซันอันนุลมบอกว่าถึงแม้ว่าถึงที่หมดไปแล้วแต่จะเริ่มกระบวนการการเดินทางแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้ละการเริ่มในบ้านก็ได้อิหม่ามอะห์มัดบอกว่ายุฟติรุอิซาบะรซะอันิลบุยูตอิหม่ามบอกว่าไม่ได้ถึงไม่ได้บ้านยังไม่ได้ถ้าถือศีลอดแล้วนี่นะถืออดแล้วเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านและห่างจากหมู่บ้านของตนเองก่อนอิบนีกาลอิสฮากอิบนุราฮาวัยฮะกะมะฮ์มีดะสะนะอิสกะบะวะลาไม่เลยบัลฮีนะยะดะอูริจุละฮูบิรเราะห์ลให้ขี่เริ่มขี่พาหนะก่อนเริ่มขี่พาหนะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เดินทางถึงจะละการถือศีลอดได้ที่มันเป็นมุมมองเดียวกับกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิซซะฮีฮุนอัลฮัมดุลิลลาฮิที่ถูกต้องเพราะพวกเขาพูดว่าลิมันอัศบะฮ์ซะฮีฮันซุมมะตัลละอินนะฮูยุฟติรุบะกียะตะยอมิฮิวะกะซาลิกะอิซาอัศบะฮ์บิลฮะดะรซุมมะคะรจะอิลาอัชชะมรฟะละฮูกะซาลิกะอันยุฟติรุก็ต้องเหมือนกันเลยเหมือนคนดีกลางคืนไม่ป่วยสุขภาพดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรพอตื่นตอนเช้าจะตั้งใจว่าจะอยู่ที่หมดนะถึงเที่ยงป่วยแล้วเริ่มป่วยแล้วเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนละทำยังไงแก้ปวดได้ไหมแก้ปวดได้เราก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันว่าตอนต่ออิสต้นกลุ่มนึงจากบรรดาอุลามะบอกว่าในอิสติรุยอมะฮูซาลิกะวะอินนะฮะบะฟีซะฮรไม่อนุญาตให้ละการอยู่ที่หมดในวันนั้นเลยที่เขาเริ่มอยู่ที่หมดแล้วนะถึงแม้ว่าจะเดินทางเนี่ยไม่อนุญาตนั่นเป็นทัศนะของอิหม่ามซูฮรีอิหม่ามมักฮูลยะฮยันอันซารีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอัลจาอีชาฟิอีอบูซอรอัศฮาบุรรบันดาผู้ที่มีการวินิจฉัยด้วยความเห็นของพวกอับดุลฮานิฟะห์เขาบอกว่าพวกนี้เขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ละการอิหม่ามสำหรับคนที่เริ่มการเรียนแล้วและก็การตั้งใจเดินทางนี่มันจะมาทีหลังไม่อนุญาตให้แค่บวชนะว่าเขาเลิกอินฟาลเอาสมมติว่าคนนี้เนี่ยอยากจะแก้บวชจะเอาให้ได้และแก้บวชแล้วฟะกุลลุฮุมกาลายักดีวะลายุกัฟฟิรทั้งหมดเลยในเรื่องทั้งหมดที่บอกว่าไม่อนุญาตนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะแก้บวชจะดื้อและจะแก้บวชนะจะทำยังไงจะแก้ยังไงให้ถือชายอย่างเดียวไม่ต้องมีกระสอบคือการพวกนี้ทั้งหมดอิหม่ามมาลิกจะมาบอกว่าในอันนั้นสัฟร์อูจุรุนตาริอุนตะกานะกัลมารดิยะสระวะเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบได้เหมือนโรคเหมือนป่วยมันเกิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็น่าจะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาละการชินอดได้นะครับนี่จะเป็นเรื่องละเอียดหน่อยครับ อันนี้ข้ามมาเนี่ยมาถึงข้อนี้นะตอนนี้อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่ากุลตุกุรตุบีเขาจะอ้างหลักฐานว่าที่บอกว่าแก้บทได้เนี่ยและไม่ต้องกัฟฟาระห์แค่ถือใช้อย่างเดียวเขาบอกว่าตรจมัลบุคารีอยู่รหิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามบุคารีได้บอกถึงเรื่องนี้ในหนังสือของท่านนี่แหละอันนี้เดี๋ยวจะเรียนวันศุกร์ชอบไหมباب من أفطر في السفر ليراه الناس باب وقاش أمرب قندي لا كان دلجل أتخنع بين هان شده يقول إلهم وشاطا حديث عن ابن عباس رينا الفجر ابن عباس لعوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يلي أرشك مدينة من المدينة إلى مكة أرشك مدينة قيسو مكة صام حتى بلغ عصفان بيت شبر طلع غير ولاجك مدينة قيت عصفان بلغ عصفان عصفان يكيت شده وان جده كهان شك مدينة طمان شي رأمان شي راسلو تشبر كاكاية تلمتالا وانا كاليومي ميتي ست كيلو طمان تاشت ست كيلو แต่ระยะที่มาจากมาดีนะถึงอุสฟานเนี่ย300กว่ากิโลเนี่ยถึงที่นู่นพอถึงแล้วอุสฟานซุมมะดะอะบิมาอ์นขอน้ำฟะรฟะอูอิลายะดัยกองทัพที่อยู่กับนบีมากับนบีอ่ะนะเห็นนบีอยู่นบีก็ขอน้ำมาพอเอาน้ำมาเอาถ้วยน้ำมานบีก็ยกน้ำไม่ได้ยกน้ำมันจะกินน้ำเองนะยกน้ำจะได้ให้คนเห็นวันนี้นะนบีจะทำอะไรลิยูริยาหุนนัสจะได้ให้ชาวบ้านเห็นฟะอัฟตอรอท่านนบีก็เลยละการถือศีลอดฮัตตะกอดิมะมักกะฮ์จนกระทั่งถึงเมืองมักกะฮ์วะซาลิกะฟีรอมฎอนนั่นในเดือนรอมฎอนวะอัคเราะฮุมุสลิมซะลามุสลิมที่ของผู้เดินทางในการละการถือศีลถึงแม้ว่าเขาเริ่มถือศีลมาตลอดระยะเวลานะก็ถือมาตลอดเอามาถึงเนี้ยแก่บวชไม่ได้ถือต่อแต่ว่าเป็นสิทธิของผู้เดินทางนะครับอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าฮาซานัฟซุนฟิลบาบฟะซักะตะมาคอละนี่เป็นตัวบทชัดเจนฟันธงประเด็นซักกะตะมาฟาละตุทุกสิ่งทุกทัศนะที่มันสวนกับบทนี้เนี่ยก็ต้องตกไปนี่หมายถึงว่ามาสวนกับฮะดีษของนบีเนี่ยก็ต้องนบีของบทของนบีเนี่ยก็ต้องนำมาใช้เอาสำหรับผู้เดินทางละการที่จะได้ใช่ไหมได้นี่ฮะดีษที่เราเรียนกันนะที่นี่มันเป็นหลักฐานต่อทัศนะหนึ่งที่บอกว่าสำหรับผู้เดินทางไม่อนุญาตให้ถือศีลอดและถ้าถือศีลอดเนี่ยถือว่าโมฆะเลยฮะดีษที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนบีได้ถือศีลอดนะถือศีลอดตลอดมาพอมาถึงอุสมานก็ละการถือศีลอดก็จะเรียกว่าที่ถือมาเนี่ยมันใช้ได้เพราะถ้าใช้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ถือหรอกหะดีษการที่ผ่านไปแล้วนี่นะว่าฟีอัยดันฮุจญะตุนและหะดีษบทนี้มีหลักฐานอะลามันยะกูลต่อบุคคลที่กล่าวว่าอินนัสซอมะลายะนักดุฟิสซะฟัรถ้าสายแล้วนะถ้าสายแล้วเนี่ยกลับบ้านได้นะถ้าสายแล้วกลับก่อนก็ได้กลับได้นะฮะดึกไปจะกลับไปนอนก็อาจจะได้สมาธิจะได้มีสมาธิก็เห็นเดือดร้อนกันหน่อย وفيه أيضا حجة على من يقول إن الصوم لا ينعقد في السفر เป็นหลักฐานต่อบุคคลที่บอกว่าที่สิ้นอดตอนเดินทางเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่นอนติดนั่นเป็นทัศนะของอุมาร์อิบนุคอตตาบอิบนุอับบาสอบีฮุรัยอิบนุอุมาร์อับดุลมุคัยกล่าวว่ามันซามะฟิชชะรใครถือศีลอดในการเดินทางนั้นกอดอฟิลฮะดรต้องถือใช้ ใครดูยิ่งการชนะของอุมัดนะเองเขาบอกแต่ถือที่หมดนะเดินทางนะต้องถือใช้เพราะที่ถือไปไม่ใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะตรงข้อบังคับว่าต้องละการดูยิ่งว่าอันอับดุลรหมานอิบนาอูฟอันอัลซาฮาบะห์เหมือนกันเขาบอกว่าอัลซาอิมุฟิสซาริกัลมุฟตูรีบิลขบะผู้ถือสินอดขณะเดินทางเสมือนผู้ละถือสินอดตอนไม่เดินทางเหมือนกันว่าตาลบีกูมุนมินอัลลอฮิรมีพวกมัจฮับจอฮิริยาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะได้มีศาสนาเหมือนกันทำไมเขาเอามาจากไหนเขาได้อ้างถึงหลักฐานในคุรานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาอิดะตุมมินอายามิอุคร์ใครที่อยู่เร็วอยู่ถ้าใครป่วยแล้วอยู่เร็วระหว่างการเดินทางอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิดะตุมมินอายามิอุคร์จะให้ถือใช้ในวันอื่นให้ถือใช้ในวันอื่นแสดงว่าฮุกมที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เนี่ยสำหรับคนป่วยและเดินทางนี่ให้ถือใช้ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าฮุกมสำหรับคนป่วยและเดินทางนี่ให้ถือใช้แสดงว่าถือที่อดตอนป่วยหรือเดินทางเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะมันต้องถือใช้อยู่ดีถ้าต้องถือทั้งดีเลยว่าที่ทำตอนนั้นน่ะมันไม่ได้เลยนี่ที่เขาอ้างของเขาอะนะแล้วก็มีหลักฐานจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาอ้างเหมือนกันไม่ใช่มีการบิรซิยามุฟิสซะฮรไม่ใช่ความดีไม่ใช่คุณธรรมซึ่งการถือศีลอดขณะเดินทางแต่อันนี้ทั้งสิ้นนี่นะเป็นหลักฐานที่ไม่เจาะจงเป็นหลักฐานกว้างที่ไม่เจาะจงแต่หลักฐานที่เจาะจงนี่ก็คือหลักฐานที่ผ่านไปแล้วของท่านบุคอรีของอับบาสว่าท่านนบีเริ่มถือศีลอดจากนบีนะไปยังถึงอุสตานแล้วก็แก้บวชก่อนถึงเวลาแก้บวชก็แสดงว่าที่ถือศีลอดไปแล้วนี่มันถูกต้องไม่ใช่นั้นนั่นจะไม่ถือตั้งแต่แรกเลยถ้ามันไม่ชอบนะถ้ามันโมฆะเนี่ยจะไม่ถือตั้งแต่แรกแต่พอท่านนบีถือนี่แสดงว่าถือศีลอดขณะเดินทางถูกต้องแล้วและหลักฐานอื่นๆก็จะมาต่อไปนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยที่หน้าจะเราจะพูดในเรื่องนี้ต่อไปมีคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านไป ที่ถึงมาเนี่ยคือว่าพอจะมาถึงฟังใช้เวลาเดินทางหลายวันถ ือ ไปบ้างแล้ววันสองใ ช่แต่ในวันนั้นในวันที่ถือก่อนถึงอัลฟานเนี่ยถือไปช่วงหนึ่งวันนั้นเนี่ยถือไปช่วงหนึ่งส่วนวันอื่นเนี่ยเขาถือหรือไม่ถือเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ที่เราที่เป็นมหันต์เลยใช่เนี่ยว่าส่วนหนึ่งในระยะการเดินทางเนี่ยถือไหมถือก็ถือชอบอ่ะก็ถือแสดงว่าถือได้อันนั้นคนว่าไงดึง ถ ึง ใน ระห ว่ าง การเดินทาง เรา ถาม เลยว่า ถือสนุกไปจะถ ือแต่ว่า เรื่องการละหมาดย่อเน ี่ ย เราเรื่องการละหมาดย่อ เราจะละหมาดย่อ แ ต่ขณะเด ิน ทางแต่ว่าถ ือ ส นุ กเน ี่ ยเราก็จะถ ือ เราไม่ ใช่ ถ ือ ไม่ ถ ือเนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์คิดหน้าว่าถ้าจะถือสนุกดีกว่าหรือไม่ถือสนุกดีกว่าหรือแล้วแต่สภาพของแต่ละคนม ัน ม ี หลาย ทัศ นะเราจะพ ู ดแล้ว บางคนก็บอกว่า ไหว ยุคนี้มันไปไหนสบายดังรถแอร์เลยสบายอะไรเงี้ยแต่ก็ถือไหวก็อยากจะ ใช่ใช่แต่แล้วแต่ก็สบายบางสำหรับบางคนบางคนก็ไม่สบายบางคนเนี่ยให้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเฟิร์สคลาสก็ตามนะให้ขึ้นชั้นหนึ่งเลยนะให้บริการอย่างดีเนี่ยพอขึ้นมันเนี่ยขึ้นใช่ถือหมดไม่ไหวเลยบางคนไม่สบายเลยมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูบางคนเนี่ยนั่งรถนี่ก็เติมแล้วเริ่มมึนแล้วแต่พอขึ้นรถเมล์นะจะเป็นรถทัวร์นะพออยู่รถทัวร์เริ่มขึ้นสะพานลงสะพานเนี่ยพอแล้วต้องอ้วกต้องนุ่งต้องเป็นเลื่อนก็มีทีนี้เราจะกำหนดเกณฑ์ใครว่ามันสบายทีนี้อิสลามได้เปิดช่องสำหรับคนที่เดินทางว่าอนุญาตให้ละการถือโยดได้ก็ถือว่าเป็นข้ออนุโลมอยู่เสมอว่าคนที่เดินทางแค่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาสบายทำไมจะได้เป็นเกณฑ์เสมอไปเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคนไม่เป็นฮุกมสำหรับเฉพาะบางคนเพราะศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาเฉพาะบางกลุ่มบางคนเป็นศาสนาสำหรับมุกันลาตินทั่วไป ตอนนี้มาเจอข้อนี้นะครับข้อที่ว่าผู้ถือที่อดเนี่ยเดินทางเนี่ยต้องใช้เนี่ยคือเราถือไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันจะเข้าข้อนี้ไหม ไม่เข้าอย่างนี้ศาสนาหนึ่งแต่ศาสนาไม่มีน้ำหนักศาสนาไม่มีน้ำหนักไม่ถือได้แต่ศาสนาอันนี้เนี่ยไม่มีน้ำหนักศาสนาแรกที่บอกว่าถ้าถือสิ่งเหล่านี้ใช้ได้ไม่ต้องถือใช้แต่อันนู้นอีกศาสนาหนึ่ง ถ้าคนที่ยึดในทัศนะนู้นต่างหากอะถ้าผีชิดอดเนี่ยแล้วไปถามอุลามาคนนั้นที่เขาเชื่อเนี่ยอุลามาอุ้ยเจ้าผีชิดอดไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องผีใหม่ต้องใช้แต่ทัศนะอยู่ต้องมีนักผีได้ถ้าผีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องผีใช้ไม่หรอกเลย แต่เมื่อก่อนนี้ว่าถ้าไปหมดไปร้านของการวันครึ่งวันเนี่ยเดินทางระหว่างครึ่งก็ต่อมาต้องหมดใช้นะ ไม่เข้าใจ คือหมายความว่าเราไปที ่หลบ ไป แล้ วใช่ไหมแล้ว ท าง ครึ่งวัน ครึ่งวัน แล้ว ไปที ่หลบ ป่ะที่หลบอยู ่แล้วเรามาวันหลังต้องหมดใช้ไหมวันนั ้ น ไม่ต้อง ไม ่ ต ้ อง เที่ยวบวชครบถ้วนใช่ไหมถึงมัสยิดใช่ไหม ไม ่ ได ้ถึงว่าถือบวชตอนเช้าแล้วก็แก้บวชเที่ยงกลางคืนเที่ยงวงกลางวันกินข้าวกลางวันก็ต้องถือใช้ครับก็ต้องถือใช้ยังไงก็ต้องถ้าไม่ได้ถือนี่ก็ต้องถือใช้ไม่ใช่ว่าเดินทางเนี่ยแก้บวชแล้วไม่ถือนะต้องถือยังไงก็ต้องถือใช้แต่ข้อวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเมื่อไรจะเรียกว่าเดินทางเมื่อไรจะถือว่าอนุญาตให้ไม่ถือไม่ต้องถือเนี่ยแต่พอวิเคราะห์แล้ววินิจฉัยแล้วว่าจะไม่ถือไม่ถือที่โหนดในวันนั้นน่ะถ้าไม่ถือนี่ก็ต้องใช้แน่นอน ถ ือ ก็ต ้ องใช้ไม่ถือก็ใช้ ถ้าถือไม่ต้องใช้ครับถ้าเสียไงมันไม่ครบไงแต่สมมติว่าถือครบแล้วถ้าครบถ้วนก็ไม่ต้องใช้นะครับ น ี่ คร ับ เพื่อพูดถึงประมาณก็ต้องใช้ในการเดินทางที่หมายรวมที่เหมาะเลยนะคร ับ มากรณีใดที่อนุโลมก็ใช้ได้ก็ถือว่าจะเหมาะได้ยกเว้นกรณีเดียวกรณีที่กระทบและไม่อยู่ระหว่างการเดินทางแต่อยู่ในเฉพาะผู้เดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางหมายถึงว่าใช้เวลาในการเดินทางจริงๆเป็นเฉพาะผู้เดินทางด้วยพฤติกรรมแต่อาจจะเป็นผู้เดินทางแต่ไม่เดินทางไม่ถึงว่าถึงเวลาแล้วมาตั้งใจจะพักอยู่2วันแล้วไปอยู่ในโรงแรม15ดาวสองวันถือว่าเดินทางสบายไหม สบาย แต่ถือว่าผู้ เด ิน ทาง ก็ทำได้ไหมก็ทำได้ยามาได้ไหมมีเสียแล้วโอ้ในบางส่วนเราบอกว่ายามาไม่มีปัญหาฮะอันนั้นโดมแต่อุลามาบางท่านบอกว่าสมควรไม่ยามาให้ก็ทำอย่างเดียวตรงเวลาทำไมเพราะว่าท่านนบีจะใช้เรื่องจะมองเนี่ยเฉพาะเวลาฉุกเฉินต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ถ้าพักแล้วเนี่ยอยู่ที่พักที่อาศัยอยู่แล้วนี่นะนบีจะไม่จะมองเช่นนบีไปอยู่ที่มีนาวันที่8ในอยู่วันเดียวเนี่ยนี่จะมองไปอยู่ที่อาราฟาวันเดียวเนี่ยจะมองดูครับอาซาดไปอยู่ที่มุสดาลิฟาในคืนเดียวนี่จะมองแต่ผมไปอยู่มีนา3วันจะมองไหมไม่จะมองก็ชอบอย่างเดียวแต่ถามว่าเอาแต่ฉันอยู่สองวันอยู่โรงแรม20ดาวและอยากจะเมาะเนี่ยได้ไหมก็ได้ไม่ห้ามแต่ดีกว่าเนี่ยให้ละหมาดไม่ผิด ไม่มีขอบเขตแล้วหมดว่าคุณนี่คุณว่าเดินทางไปถึงที่แล้ว มีศีลาท่านชนะหนึ่งบอกว่าตั้งใจพักอยู่มากกว่า4วันแล้วเนี่ยก็ถือว่ามุเกมถือว่าไม่ใช่เดินทางแล้วไม่ใช่ผู้เดินทางแล้วแต่ถ้าน้อยกว่า4วันเนี่ยถือว่าเป็นผู้เดินทางอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่กำหนดเวลาถ้าออกนอกบ้านตัวเองมุเกมของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้เดินทางจนกระทั่งกลับบ้านตัวเองที่สองทัศนะเรื่องนี้ก็จะพูดโน่นนะสุรเป็นมาอีดันสอนว่าประมาณ15ปี